जो बैठा है, पिछली बार भी ऐसा छुपा था कि निकलने का नाम ही नहीं लेता था। अरे अरे देखो देखो, चांद निकल आया है। अरे झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ सब लोग भूखे बैठे हैं, तुझे चांद दिख रहा? चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। शर्मा के कहीं चला जाए ना, ना ना चंदा तू नहीं आना, वरना सनम चला जाएगा। आंचल में तू छुप जाने दे, जुल्फों में तू खो जाने दे। अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, प्यार तो नाम है सब्र का हमदम। वो ही भला बोलो कैसे करें हम, सावन की राह जैसे देखे मोह